رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لعن اللہ السارق، لعنت ہے چور پر، یسرق البیضۃ، جو ایک انڈا چوری کرتا ہے، فتقطع یدہ، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، وہ یسرق الحبل، فتقطع یدہ، اور رسی کو چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5097، ایک شخص چوری کرتا ہے، پہلے دن بچہ انڈا کسی کے گھر سے چراتا ہے، کرتے کرتے ماں باپ کو خیال نہیں آتا، پھر بڑی چوریاں کرنے لگ جاتا ہے، بنیاد یہ انڈا ہی بنتا ہے۔ کسی کے گھر سے رسی چرا کے لے آیا، عادت بن گئی، پھر بڑا کچھ چوری کرتا ہے۔ اور بعض نے اس کا مفہوم لکھا ہے، بیضا عربی زبان میں اس ڈھال کو بھی کہتے ہیں جو جنگ میں استعمال کی جاتی ہے وار سے بچنے کے لیے، اور رسی سے مراد جس سے سمندری جہازوں کو باندھا جاتا ہے، وہ آہنی تاریں، جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ شریعت نے حکم کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا، صحیح الجامع کی روایت ہے 2982، اگر ربع دینار، دینار کا ایک حصہ نہیں، دینار کے اگر چار حصوں میں سے ایک حصہ جو قیمت ہے اتنی کو چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آج اگر 550 روپے کا دینار بن جائے تو دیکھو نا 150 روپیہ بنے گا ربع دینار۔ حکم کیا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹو، تبھی معاشرے میں امن آئے گا۔ یہ چوریاں اور ڈکیتیاں کیوں نہیں رکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گورنر بیٹھے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بتاؤ حالات کیسے ہیں؟ ایک گورنر کہتا ہے، بہت حالات تنگ ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں، لوگوں کے پاس چونکہ کچھ نہیں ہے، چوریاں کرتے ہیں۔ کہا، مجھے یہ بتاؤ، اگر چوری کو کرے تو کیا کرو گے؟ کہا، میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ کہا، عمر یہ فیصلہ کر رہا ہے، اگلی میٹنگ تک اگر معاشرے کے افراد کو تم نے کاروبار نہ دیا، ان کو امن نہ دیا، میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا۔ تم ذمہ دار ہو کہ تم ان کے اندر یہ فضا قائم کرو کہ شریعت کس کو کہتے ہیں۔ ہیرا کا گورنر آتا ہے، کہتا ہے مال کچھ نہیں، کہا جاؤ، وسط تر کہا بالعدلی، جاؤ اس کے راستوں میں عدل قائم کر دو، دوبارہ مجھ سے بات آ کے کرنا۔ پھر دوبارہ میٹنگ میں آتا ہے، کہتا ہے عدل قائم کیا ہے، وہ مال جو خزانے خالی تھے وہ خزانے بھرے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔